chwilę, każdą złotą okupuje straszna męka. Kiedy widzę twoje usta rozchylone, tak bym bardzo chciał całować wargi pełne i czerwone. Tak bym bardzo chciał całować, ja nie mogę dłużej czekać. Po co cenny czas marnować, który szybko nam ucieka. Dotknij mnie, zrób to dla mnie, zrób to teraz. Dotknij mnie, nie ma sensu dalej się opierać. Czy czujesz to, co czuję ja? Jak powietrze w koło dziwnie drga, więc przestań proszę ociągać się, podejdź tutaj. Gdy cię pierwszy raz ujrzałem, to już wtedy wiedziałem, że coś w życiu moim znaczysz. Skamieniały cały stałem, ty przeszłaś obok, a ja czułem, jak mnie zbiera. Byłem cały napięty jak jasna cholera. Przestań ciągle obiecywać, już nie mogę dłużej czekać. Nie bądź taka znów niewinna, przecież złego nic tu nie ma. To normalne, naturalne, że ty tego także pragniesz. Przestań siebie oszukiwać, zrób to ze mną teraz właśnie. Dotknij mnie, zrób to dla mnie, zrób to teraz. Sensu dalej się opierać. Ty czujesz to, co czuję ja? Jak powietrze w koło dziwnie drga, więc przestań proszę ociągać się, podejdź tutaj i dotknij mnie. Przestań proszę ociągać się, podejdź tutaj i...